परम सर्वोत्कृष्ट बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त अग्नि ज्वाला उत्पन्न करने वाले और संपूर्ण जगत को जलाने वाले विश्वकर्मा समस्त कर्मों के अधिष्ठाता देव को नृत्य करते हुए देखा। ब्रह्मवादी मुनियों ने महादेव महायोग स्वरूप देवों के भी देव पशुपति ईशान ज्योतियों के भी अविनश्वर ज्योति स्वरूप पिनाकी विशालाक्ष भवरोगियों के औषध कालात्मक काल के भी काल देवाधिदेव महेश्वर उमापति विरूपाक्ष परम योगानंदमय ज्ञान वैराग्य के निधान सनातन ज्ञान योग शाश्वत ऐश्वर्य एवं विभव रूप धर्म के आधार दुरासद दुष्प्राप्य महेंद्र तथा उपेंद्र विष्णु द्वारा नमस्कृत महर्षि गणों द्वारा वंदित सभी शक्तियों के आधार महायोगेश्वरों के भी ईश्वर योगियों के परब्रह्म योगियों के योग द्वारा वंदित योगियों के हृदय में स्थित योग माया से समावृत जगत के योनि रूप तथा अनामय नारायण को क्षण मात्र में ईश्वर अर्थात शंकर के साथ एकाकार होते हुए देखा। रुद्र के उस ऐश्वर्यमय नारायणात्मक रूप को देखकर ब्रह्मवादी संतों ने अपने आप को कृतार्थ माना। सनत कुमार सनक भृगु सनातन सनंदन रुद्र अंगिरा वामदेव शुक्र महर्षि अत्रि कपिल तथा मरीचि इन ऋषियों ने पद्मनाभ विष्णु को बाम भाग में विराजित किए हुए उन जगत के नियामक रुद्र का दर्शन किया और हृदय में स्थित उनका ध्यान करके सिर से विनय पूर्वक प्रणाम कर पुनः अपने मस्तक पर अंजलि बांध कर प्रणाम किया। ओंकार का उच्चारण करने के उपरांत अपने शरीर के भीतर हृदय रूपी गुहा में निहित उन देव का दर्शन करके आनंद से परिपूर्ण विस्तृत आत्मा वाले वे मुनिगण वैदिक मंत्रों के द्वारा उन देव की स्तुति करने लगे। मुनियों ने कहा, आप एकमात्र ईश्वर पुराण पुरुष प्राणेश्वर अनंत योग रूप हृदय में सन्निविष्ट प्रचेता पवित्र एवं ब्रह्ममय रुद्र को हम सभी प्रणाम करते हैं। इंद्रियों का दमन करने वाले तथा शांत मुनिगण ध्यान के द्वारा अपने ही शरीर में अचल निर्मल स्वर्ण के समान वर्ण वाले ब्रह्मयोनि उत्कृष्ट से भी अत्यंत उत्कृष्ट प्राणी मात्र के हृदय में विद्यमान आप कवि का दर्शन करते हैं। संसार की सृष्टि आपसे ही हुई है। आप सभी के आत्मा रूप और परम अनुरूप हैं। महापुरुष आपको ही सब कुछ और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान कहते हैं। जगत के अंतरात्मा स्वरूप हिरण्यगर्भ पुराण पुरुष आपसे उत्पन्न हुए हैं। आप द्वारा उत्पन्न किए गए उस पुराण पुरुष ने उत्पन्न होते ही यथाविधि संपूर्ण संसार की सृष्टि की। आपसे ही सभी वेद उत्पन्न हुए हैं और अंत में आप में ही वे स्थिति पाते हैं। हम अपने हृदय में स्थित जगत के कारण रूप आपको नृत्य करते हुए देख रहे हैं। आपके द्वारा ही इस ब्रह्मचक्र को चलाया जाता है। आप मायावी और जगत के एकमात्र स्वामी हैं। हम दिव्य नृत्य करने वाले आप योगात्मा चित्पति की शरण में आए हैं। आपको हम नमस्कार करते हैं। परम आकाश के मध्य में नृत्य कर रहे आपका हम दर्शन करते हैं और आपकी महिमा का स्मरण करते हैं। अनेक रूपों में स्थित सर्वात्मा ब्रह्मानंद का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। आपका वाचक ओंकार मुक्ति का बीज है। आप अक्षर तथा प्रकृति में गूढ़ रूप से स्थित हैं। इसलिए संतजन आपको सत्य स्वरूप और आपके प्रकाश को स्वयं प्रकाशित बताते हैं। सभी वेद सतत आपकी स्तुति करते हैं। दोष रहित ऋषिजन आपको नमस्कार करते हैं तथा शांत चित्त सत्य संध ब्रह्मनिष्ठ यतिजन आप सर्वश्रेष्ठ में प्रवेश करते हैं। बहुत शाखाओं वाला एक अनंत वेद आपके अद्वितीय एवं एक रूप का बोध कराता है। जो लोग जानने योग्य आपकी शरण ग्रहण करते हैं उन्हीं को शाश्वत शांति प्राप्त होती है, अन्य किसी को नहीं। आप ईश अनादि तेजोराश ब्रह्मा विश्वरूप परमेष्ठी और वरिष्ठ हैं। नित्य मुक्त एवं स्वयं ज्योति रूप अचल योगी स्वात्मानंद का अनुभव कर आप में प्रविष्ट होते हैं। आप अद्वितीय रुद्र ही इस विश्व की सृष्टि करते हैं। विश्व रूप आप सबका पालन करते हैं और यह विश्व अंत में आप में ही विलीन हो जाता है। हम आपको नमस्कार करते हैं और आपके शरणागत हैं।